place man Anas ibn Malik radhiyallahu anhu beggul nak place bobu tamit mu jël lu tollok lolou ci manam turu bu tollu nonu mu def fa lan mu def fa khalis mu ne min fiddatin aw dhahab manam mom ci bopam dafa joom manam xamul lan la asim nak mom mo def mo joom andak al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah neena mën na nek ne kan mo joom kan moy siki saka Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mu ne fa qala lahu abu talha abu talha moy kan kan moy abu talha sahaba wa sahaba la kay mais moy kan moy jeuk dedet du bokku dok ñoo dedet no yow talha nga wax talha ibn ubaydullah nga ko jaal radiyallahu anhu abu talha mom moy borom keuru ummu sulaym moy kan mok wala ummu sulaym moy yaay anas kon abu talha lan la ci anas dedet ha bayu jitt la waaw bayu jitt la voilà lan la ko abu talha wax man daf ko laaj avion ni ko ah man day fi ni ndabal yenente bi de sallallahu alayhi wasallam keul gi de li nga xamantene mo ci ki won dañ bañ def ci or ki ni weñ ni weñ gu ñuul moy fer legi dama ci bëgg dama ko bëgg soppi def fa lan ha def fa khalis wala wurus neena abu talha ne ko la tughayyiranna shay'an sana'ahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam bul soppi mukk dara lo xamne yenente be ko defal sallallahu alayhi wasallam legi asim dan wa qad sharibtu minhu manam ndab lolou de man na nanac al qurtubi rahmahullah bi mi def mukhtasar ci sahih al bukhari tokhal na ci imam al bukhari ci jëmm bopam rahmahullah mune man wa qad ra'aytu al qadaha bil wa qad ra'aytu hadha al qadah bil basra wa qad sharibtu minhu man di gisna bi ndab li gisna ko man mi sa bop imam bukhari rahmalah ca basra ba nan na ci manit ka manam nga gis kon nan gi nga xamantene mom lañuy nan ci ndabal yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ko don def pour lan barkel barkelu ndax ndab lo xamne yenenbi ko momon de sallallahu alayhi wasallam dan ci nan ngeew nga jël di ci nan lol doy na taxé lolou doy na lan doy na taxé hadith bi kon niñ ko gisé ni inshallah dinañ ci ñew ci buñu yexé ci baati dinañ gis né kon imam al-bukhari rahmoullah mom daf ko solo day nañ ñew ci lolou ba paré bala ñu yexé ci baati ak léral manam mbir mi deug deug nan la ak kan mo defar affaire bi manam kan mo defar ki bi parce que daf ni rek def nako manam djel na ak wëñu khalis tek ko fa place bi nga xamantene mom la koy pour réparer manam daxé ko ci quoi pour mu bax mais kan la ci ñom ndax Anas radhiyallahu anhu wala yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko def kan moko def ci ñom buñu xolé kon lolou dinañ ci ñew inshallah ci buñu sharhabat waye bala ñuy ñew ci lolu nañu ñew d'abord ci ñeneen ñi nga xamantene ñom ñoo solo même hadith bi te mom moy imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala solo na même hadith bi ñi ngi nonu kan solo na même hadith bi imam al bayhaqi rahimahullahu ci ay riwayat ñu wuté mom kon ñom ñoo solo hadith bi kon hadith bi nekkul hadith bo xamantene dafa tasaro ci bir dafa tassaro ci bir manam borom téré manam kutubu sita nekul hadith manam ci kutubu sita yeb ashab kutubu sita yeb hadith bi kenn rek moko solo mom moy imam al bukhari rahimahullah waye comme niñ ko gisse hadith la bu deugere deuguer ndax cyalla la gi manam buñu gisse ni ci nek ci manam niñu deugere rawati na ne ci sahih imam al bukhari la nek rahimahullah taala ci ñaar yoon yoy non dañ gis deug raayam legui legui ñu ñew kon ci ci rawi bi manam rawi al hadith moy kan ku solo hadith bi sahabi bi nan la tuddu anas ibn malik radiyallahu anhu Anas ibn Malik radiyallahu anhu gis defon nañ sax tarjuma ci mom mais sax nané mi ngi gëné aduna fukki at avant gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon yoni nañ yenenbi sallallahu alayhi wasallam bam am 3 ans yenenbi sallallahu alayhi wasallam nek yenen sallallahu alayhi wasallam pendant 3 ans muy hein yu ñëkki muy gëna mu doga gëna aduna radiyallahu anhu bi muy ñëw madinatul munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam sayyidna anas ibn malik radiyallahu anhu mi ngi am fukki at sulaym mo yayam radiyallahu anhu xam nga ansari manam ñi nga xamne ñom ñoy sahaba yi nga xamne ñom ñoo nekkon madinatul munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam ñom ansar lañ leen tudde ñu jugge won makka ñom tudde muhajirun legi anas ibn malik ibn nabir al ansari manam mom khazrajila khazraj ci manam parce que wa ansar tamit ñaar lañ dafa am aws ak khazraj mom khazrajila legi mom bimu mi ngi genn aduna basara motax ñukoy wax tamit al basari legi anas ibn malik radiyallahu anhu papam muy malik ibn nafar bimu yegene yantim sallallahu alayhi wasallam day ñew manam day ñew mak day ñew medina manam bañ gi mu bañol l'islam taxna ba mom mu daal di dem toxu dem sham manam daal di gaday momit ndax daal li daal du ko fekke mom daal li mak ni bayyi won fi ba legi ñu ñew ñi bu ko soppi legi daal mom daal bañ na legi dem na legi mu dem manam revolution wa mom revolutionnaire la wa mu dem legi Umm Sulaym radiyallahu anha mom mo fi deson deug Umm Sulaym mom mo muju nek tok ndeysan ba beus jot manam mu amat benen borom keur bu tuddu naka Abu Talha mom lañ wax sank voilà legui Anas ibn Malik radiyallahu anhu bi yantibi sallallahu alayhi wasallam yexse Medina kep ku dekk Medina rek dafa am lumu doon defal yenenbi sallallahu alayhi wasallam lumu ko indil wala lumu ko jox service bu mu ko rendre bu mu ko defal lumu ko may manam ngir ne jëm ju mel non sallallahu alayhi wasallam yalla tombel nga bokk ak mom jamono meuna jot ci mom lo meuna def rek ci lu bax lu jëm ci mom rek dang koy daal def mu daal ñew nak def ko kenn ku ci nek am lumu indil yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais Umm Sulaym radhiyallahu anha ne ko man nak wa ansar yep amul ben kenn keur wa ben goor wala ben jigen ci wa ansar lulul ne amna lumu la defal mais man amumako waye amna anas dama beug nak mu ligeyel la djel ko manam lepp lo xamantene sox nga ko ci service rek mu doxal lako neena mu dadi may ñaanal mo fa daali bi walad bi kasatul waladi wala kasatul awladi wal mal ma bari alal ak ay dom amna ci benen riwaya wal baraka mu tek ci barke amna ci benen riwaya mu tek ci wal maghfira ak jeegal mune man mangi ni domi mom wa ansar yep ma ci uppele dom parce que ci liñu gis ci li gëna kawé limu wax ci walu gogou néna benn kenn ci domami wax na ko néko bi hajjaj dé ñew hajjaj bi mi do ñu yusuf néna bi mi ñew basara rek déjà fekk na mom anas néna sulna ña manam téméri dom ak ñaar fuk ak juroom ñet manam 128 manam dom ak sepp manam dom ak sepp wa dom ak sepp voilà 128 voilà wa ay dom ak isseut wa déjà matna ko manam matna té lolu lu bari manam ko ci xamé ni yu bari la déss la am wa ñaan yeen ci sallallahu alayhi wasallam ma nanguna fofu barké bi mu né alal ji mom fi mom ansar yep ma fa pala mo fi mo wa medina mom ñi fi dekkon ñep ñi ñep leg ma leen pala da borom alal du bare bare lon niki nonu barke tamit yalla defalon nako te suñu jotaay bi rek barkem la manam le fait que ñuy jang hadith mo xamne mom la manam moko jele ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam lolu barkem la ak yenen ay jaloorem duñu jeex andak lolu yep nak mune nak ah legui nak len manam moy njegelu yalla gi de mang koy yaakar te sikki nek ci ne amna du deug sikki nek ci ne amna kon sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu lolou mom mo taxone ñuko don wax khadimu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy ki nga xamantene mom moy ligeyal katu yenente bi sallallahu alaihi wasallam ndax mom mo nekkon ci ronam diko ligeyal mune wallahi ma darabani wama sabbani wama abasa alayya manam wama abasa wajhu alayya manam yenente bi sallallahu alaihi wasallam musuma watna ci yalla ne musuma dor andak ne xale la parce que musna ko yoni mu dem pour am yu mu ko don fum ko yoni won mu war ko topato en tout cas ab yonent dal la won ab lu ko yoni won waye mu tok lu yag gisul sayyidina anas radiyallahu anhu delusi mu dem diko weur ci mbeddu medina yi ba fekk ko fimi fo ak ay xale mu tim ko diko arus legui di nga dem xalaal sama yon sama fima la yonni mono ko waaw legui bu da musul mo wax ne yoni manam lima la yoni fofu fumu tollu manam lima la deflo lan motax nangam lan motax dedu musuma ngagne tamit musuma saga musuma wax lu ñew ba pare tamit musulu ñeukel kanamum sama kanam manam moy musuma musul comport manam comme li wolof yi di wax kanam du kasso waye ko ci tej mu xam ko andak lolou yep musuko def manam musul tej kanamam de telle sorte que moko xolé damay xamni ah tay mom defna la tay mom sho tay mom da ngay waru moy lolou wa la bay ñaw la de def lolou musumako def sallalahu alayhi wasallam wa kon sayyidina anas radiyallahu anhu mom bokku na ci ñi nga xamantene tamit ño upp li ñu solo ci ay hadith lool bokku na ci jaloore ngi ndax solo na musna dam manam buñu dajale hadith yi ñu am ci mom moy 2286 hadith la wa ci ñi gëna bari la bokku ci sahaba ay radiyallahu anhu bo xolé 2286 hadith yi ñu tek ci mu am bu de ci sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim lu ñaan muttafaqun alayhi la amna ci 180 hadith yo xamanteni yep muttafaqun alayhi la manam imam bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ma ñom ñoo bok la ñoo bok solo hadith yo am ba li nga xamanteni mom moy li nga xamne imam bukhari rek moko solo rahmatullah alayhi te bok na suñu hadith bi te imam muslim rahmatullah solo wuko lolu 80 hadith lañ yo xamanteni bo deme sahih imam bukhari rahmatullah di konté hadith yi nga xamanteni ñi ngi ci yi sayyidina anas radhiyallahu anhu te imam muslim rahmatullah alayhi solo wulen di nga ci fekk 180 hadith legi mu am tamit yenen 90 hadith yo xamantene bo deme sax imam muslim rahimahullah dang ko fa fek te bo ñewé sax imam bukhari dok fa fek legi tay imam bukhari rahimahullah kon ñaata hadith la am ci anas ibn malik radhiyallahu anhu hein 180 260 wa muy 260 wa ok kon 260 hadith ño nek sahih imam bukhari rahmalah ci ay hadithu sayyidina anas radhiyallahu anhu imam muslim ñaat hadith lam 270 manam ndax 180 ñom ñaan ñoko bok ki am 80 yu keneen amul ki am 90 yu ki ci dess amul motax ñu tud ñom al muksiruna lañ leen tudde ñi nga xamantene nañu bari lu ñu solo ci ay hadith wal muksiruna fi riwayat asad abi hurayra ta yali ibn umar deug ñen la han waaw ak kan wa anasul der wa kok mom moy ki jeexal ama anas der wal nakar sa der waaw mais nan la ko suuti waxe rahimallah yali ibn umar waja ndere no wajabir no wa anasun ni ma wax la manam wa anasun kal bahri wal khudri wajabirun wa zawjatun nabiy sayyidina aisha wa aisha radiyallahu anha okay mi nga wax wala sallallahu alayhi wasallam moy sayyidatu aisha radiyallahu anha manam kon ñom jurom ñaar yoy lañ moy kan genn abu hurayra radiyallahu anhu kan ha jabir ibn abdullah radiyallahu anhu kan abdullah ibn umar radiyallahu anhu waaw anas ibn malik radiyallahu anhu waaw ha abi hurayra waaw tuddu nañ ko abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ha abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ak kan no tuddo nañ ko legi sayyidat aisha radhiyallahu anha amna kenn kuma degu jabir ibn abdullah radhiyallahu anhu ajma'in kon ñom ñoy ñi nga xamne ñom ñoy juroom ñaar ñi nga xamantene hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñom ñoo ci solo lu upp 1000 hadith manam ñoo ci netteli lu ñu solo we ci ñom talibim seen talibi sol toxal ko lu upp 1000 hadith sayyidna anas nak radhiyallahu anhu jang na ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam solo ci mom waye du ci mom rek la solo solo na ci sayyidna abubakar sayyidna umar sayyidna usman ak sayyidna ali radiyallahu anhu niki nonu solo na ci abu hurayra radiyallahu anhu solo na ci yayam um sulaym ha solo na ci ubadah ibn samit radiyallahu anhu ak um salama ak ñeneen radiyallahu anhu anul jami'a manam ci ñi nga xamne ñom ñoy manam ñuko mak ay sahaba radhiyallahu anhum ño xam tane da fay solo ci ñom tamit manam kon ñu gis ne manam li doone rek manam nit ki tamit manam buy sakku xam xam bok na ci manam effort yi mu wara def moy muy fexé ba manam mu ne bu mu ne rek ñi nga xamne manam ñom ño bokk classe parce que ñom ño bokkon classe ñom ñep ci classe yentibi sallallahu alayhi wasallam la ñekkon mais bu mu ne man ñima bokkal classe manam man ni manam serigne ci serigne bi rek lay jele xam xam bi waye tamit bu mu ney gis ne meun na solo tamit xam xam bi ci kan ci ñi nga xamantene ñom la tollol classe wala bok ñi nga xamantene xeyna ño tollol classe ga mais ñoko raw tuti parce que ñi nga xamantene ñoñu lañ tuddu ñom liñ daan andak yent sa andak sayyid anas radiyallahu anhu daan andak yent bi sallallahu alayhi wasallam daan taxo mom parce que ci kërëm la dekkol mais andak lolu yep dafa solo ci ñi nga xamantene parce que comme mom xalé la won amna place yo xamantene ak yenn mbir yo xamantene mag ni ñokoy def manam yentul salam mag ni lay nekkal kon lolu manam le fait que mu dan solo ci ñom ñep ni lolu daf ko dan tax mu am xam xam bu bare comme li nga xamantene non lañ ko gisse won ci kan amna ko xamantene sahaba bo xamantene bi yentul salam genn aduna mom da la xassat ibn Abbas radiyallahu anhu jazakallahu khairan ibn Abbas radiyallahu anhu mom tamit non la def parce que mi ngi wax nan man dama rombu ben bi yentim sallam genn aduna man ak ben way ci ansar yi ko xamantene sa morom la won parce que mom tam men sallam di genn aduna mi ngi am 13 ans amma sayyidna anas radiyallahu anhu mom bi yentim sallam di genn aduna mi ngi am ñata ha ñata 20 ans parce que yentou sallallahu alayhi wasallam fukki at la def medina hein wa fukki at la amone hein voilà kon mom 20 ans la am manam yentou sallallahu alayhi wasallam di genn adna mais comme ñu sayyidna ibnu abbas radiyallahu anhu bi yentou sallallahu alayhi wasallam di genn adna mi ngi am 13 ans néna ma daali rombu motax ñom ñi ñoy sahaba yu ndaw yi lu leen tuddé manam buñu waxé sahaba yu ndaw yi nak ci ay at mom la tax ñu wax mais sino ci magay ku nek xamna ni ibnu abbas anas ibnu malik abdullah ibnu umar ibnu khattab radiyallahu anhu ñoo manam kenn du leen tuddé ak ndaw ndaway manam sahaba yi sax daal ci kenn manam mën nañu wax nak kenn ndaw ci lool moy li am manam kenn ndaw ci waye nak manam ci magay waye dañuy gëna magante manam dafa am ño xamanteni ño gëna mag ku melni sayyidna manam al khulafa'ur rashidin ñom ño gëna mag ñi ci dess sayyidna bakkar umar usman ali radhiyallahu anhu ño gëna mag ñi ci dess niki nonu ñi nga xamanteni ñom ñoy sahaba yu ndaw yi ñom ñi ñu tuddu legi ñom jabir ibn abdullah même sayyidat aisha ci sahaba yu ndaw yi la bok parce que mom bi yeen bi sallallahu alayhi wasallam di gën aduna mi ngi am ñaataat 18 ans motax mot buñu xolé wa gis nga yeen sa sa genn addu mi ngi am 18 ans légui ñun da ngay am 18 ans té bokku na ci muksuru ney wa té bokku na ci muksuru ney bo xolé muksuru ney ñom ñep li ëpp ñom ñep Abu Hurayra mo ci mak radiyallahu anhu Abu Hurayra mo ci mak lool mom motax xalé lool mom motax buñu négliger xalé ñukoy téewal ci jotaayu xam xam parce que lutax parce que daf koy permettre mu tey xam xam bi mom parce que comme mom amna probabilité guddou fan bu boba limi toxal day bari après limi toxal day bari woutek ñi nga xamantene ñom ñoy magni woutek ñi xam ñoy magni voilà légui buñu xolé kon ñom ñi nga xamantene ñom ñoy xalé yi liñu toxal manam moy ñom sayna anas ñom jabir ibn abdullah ñom abdullah ibn amr ibn al as abdullah ibn abbas anas ibn malik abu sa'id al khudri et cetera radiyallahu anhum ñom ñep bo len xolé ay sahaba yu ndaw lañ woon manam ci ay at niki nonu ñi nga xamantene ñom ñoy sa mom mo ci gëna mom ibn abbas radiyallahu anhu neena ma nga and ak kon kenn ci ansar yi ma ngi fekke jotay xam xam ma ngi nan waw mais ñun teñu dem di jot sakku xam mu nan ko non mais yow kan mo lay deglu pa yi nek fi ma li grand yi ñom ñep nek fi ku lay deglu manam moy yow bo jangé ba paré dula jariñ dara parce que doko mëna jangalé parce que pa yaangi fi ak grand yi manam ñom ñi ngi fi ñolay gëna manam ñolay gëna yey dal ci mbir mi légi mo néna man mani xaaral han voilà mo néna ma daadi dem man daadi laxas daadi dem wayé néna ndaysan bu bénn jour fekk ñu nekk mak nak légui fekk sahaba yi pay ak grand yi sahaba yi radial ñu ñep ñu génn aduna légui ñom ñoo ci dess parce que grand yi pay génn nañ aduna légui génération bi ci dess parce que affaire bi non la renouvellement de génération moy légi après génération ñom sen génération ñoy nek sëriñ ci nak légui ñoy borom xam xamé mais mom mo ci gënono mat parce que mom ci ñom wa légui nak ndaysan néna ansar yi bi romuma moy ci mu ne daal dumay xol daal ni ki daal momu upp xel manam wa momu gënono mus daal ndek voilà légui kon sayyidina anas radiyallahu anhu bokku na tamit ci li nga xamantene mom la moy rul manam li nga xamantene mom la mom lañ ko xamé moy ne dafa guddon fan moy sahaba radhiyallahu anhu bi nga xamantene manam mom mo mujjé genn aduna ci wa basra té bo xolé talibem yi manam talibé yi nga xamantene ñom ñoy talibem yu dëgeer yi yu woor ak siqat al kibar manam ñu woor ñu wër ñu dëgg ñu mag ñi ñu kilif parce que mom talibem bo xolé ñu mag ñi ñu ci ëpp ay talibem la ñom as ñom zohri talum ñom qatada ñom ibn sirin ñom hasan al basri ñom ñi ñep ay talum nañ manam kon ñom ñep ay solo manam ay daño solo ci mom ay daño jangé ci mom ah ñom sabit al bunani ah et cetera radiyallahu anhum ñom ñep ay talum sayyidina anas radiyallahu anhu yu jangé ci mom donc mom talum yu mak ñoñu nak bo xolé danaka lool liko waral motax nit bu mu gis ne general manam bu mu jël futur bi mu atté ko ci présent bi lool su ko défé day joom li ëpp solo moy boy sakku xam xam bul né serigne sangi fi grand yaangi fi pa yaangi fi bul wax lool parce que lolou soko jappewé nonou rek parce que xamulo kagn la génération yi di soppé ko ba paré yow nga bok ci ñiñu soxla pour nga jotali xam xam bi té xam xam nak non rek lay démé moy génération lay démé génération à génération amana nak amana comme niñ ko mëso waxé fi ci bénn jotay né bul né tamit man de façon damay sonal sa bop rek affaire bo xam xam bi may sakku ni yitté bi ma ci def ni duma jariñ lu bari enquête dina la jariñ bu amulone ben jariñ lu dul ne yow dana tax sax jaamu yalla wër nga tek ko ci xam xam rek doyna waxuma la nak bo ci boré ak xam xam ci jëmmé bopam am solo gi mu am solo fa borom bi subhanahu wa ta'ala muy ñaar ñettel bi mom moy amana kenn ci sa seut yu mujjuy kenn ci ñom ngay am jotu yow manam préparer ko former ko mom mu daadi mujjé nek jantu ndolooru jamono lol yep man na rek bo xolé motax lolou yoyep yu mata baye xel motax sayyidna anas radiyallahu anhu manam bo xolé talibem yu mag yi man ñax na ñoo ñu gëna dëgël ni dundu nañ ba 150 manam 150e ane bi manam ane les années 150 manam ginnaw gadda yentu sallallahu alayhi wasallam période bobu ñi nga xamantene ñom ñoy ñi digg doomu yi ñi ño xamantene ñom dundu nañ ba les années 190 ñi nga xamantene ñom ñoy ñi nga xamne nak bo ñom manam ñi passé 200 de les années 200 ñoñu taxu ñoo leen deugur lool mais donte am nak ay bennat batay yu dundu ba jamono joju ño xamantene ñu wër lañ ñu deugur lañ ay talibem yu mak lañ yu xamne ñu wër lañ kon yoy yeb day wone manam importance bi nga xamantene mom la han wala mom la manam effort bi mu don def nonu manam jangale bobu nimu amé won solo mom nak mi genn aduna ci li nga xamantene bu borom xoxu mi nak rahmatullahi alayhi wute nañ ci ñeen nañu kat comme ni imam az-zahabi rahmalahu wax ci siru alamun nubala mu ne amna ñuy wax ne 91e ane ñeneen ñu ne 92e ñoy 93e waye buñu xolé dinañ gis ne li nga xamne moy li gëna ci moy 93e ane bi ci la genn aduna ci 93e ane bi bo xolé kon mom mi ngi amone ñaata 103 ans kon mom la dund radiyallahu anhu donc ci ñu gënu guddu fan manam en tout cas guddu na fan dal manam wa kon hein lan wa 83 ginnaw gadda ginnaw yeen sa bimu genné aduna defat na ci kaw 83 ans voilà manam 83 ans yo xamantene yépp day jaamu yalla tassar bi ne jangale et cetera bokku na tamit ci li nga xamantene non la ragne ko won moy nit la won ko xamantene ku yewé non la manam dafa tabé won andak ne sa borom subhanahu wa ta'ala dako joxone alal ju bare mais bokku won ci nga xamantene dañu xër ci seenu am manam dañu nekkone dafa bokkon ci ñoo da daan faral di wor lu bari te bu daan dok dara defar lu demene ci sarit ben xetu ñeex la ni bo xamne dañ ciy def dañuy deub lu melni mburu ni mu nekk melni ciéré ñu def ci ndox mu bare mom la voilà mu nekk ci ki ñeñ na dañ ciy def ñeex bo xamne tane après day am tuti ndawal ni mom la yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam do wax ne mom la ya aisha radhiyallahu anha nim gene yenen jigen ni wa fadala aisha ala sa'ir nisa ka fadala sarid ala sa'ir ta'am yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam do wax nan sayyidata aisha radhiyallahu anha nim gene yenen jigen ni moy comme ni sarid bobu gene yenen ñom ni manam nga gis ne mom ñom mais moy ñom liñ dal lek parce que ñom sino tandar ba la dal lek tandal ma même biñ jappé wa badar usara badar ay prisonnier de guerre tan ñoom dañ leen doon royal ci gatt gi ñoom xaar wala gëlem wala ko ci nakke ak yoy michuil leen ko bo leen ak mburu jox leen mais ñoom tandarma lañ doon lek manam parce que marque le moy ñam bi manam ñoom yoy lañu lek ñu wa medina li lañu lek donc ñoom dañuy bugguñu tamit changer régime alimentaire ou prisonnier ñu daal leen di defaral la le doon leen wala jox leen ni hein ñoom ñi lek le mais sino buñ démé bay lek rek ñam bu neex sarit la lan doon manam moy mburu mom nga xamné dañ koy bayyi bam wow ñu dubb ko légui buñ ko dubbé après mu daal di melni comme si xéetu ciéré lay doon ni manam comme buraké ni ñu daal di koy jël def ci ndox mo xamné ñeex mo xamné ndox mu bari lay am ak tuuti ndawal légui voilà waaw buñ démé bay lek gu neex daal lool lay doon légui wa wuté nañ ñun nak voilà légui kon mom nak da ci daan défar lu bari manam kon moy ñom seen lek yi ci gëna neex la daan défar bu daan dok wo lu tolok lu neew daan na wo lu tolok fan wéri miskine ñu lekando ak mom manam ñu dogando ak mom té lolu bokul ak koor yi nga xamantene moy ku wéru koor gi mais yenen jour yi mi wor maam wala xétu mbana bu toll non la dan defa pour nit ñi ki ci kon ah nit la koku wéx la won nit la ku wéx la won ba paré nekku won tamit ku sew wala nekku won tam ku sew ku wéx maam dafa wéx tal yaram bi baras maam danaka baras manam moy comme xétu pouné gi non wa danaka daf ko djégé nekul won nak pouné mais ku ko djégé la won manam wéxu comme wéxu tuba bi dal mom la wéxon han voilà radiyallahu anhu wa ardaahu wa anna bihim ah kon sayyidna anas radiyallahu anhu mom moñu taxalal manam suñu hadith bi mom nak le fait que mu dal ligéel yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ko mayon mu amone tamit ndabam lolu manam keul gogo mu teyé won ko mu yoron ko niki nonu momit dencion na li karaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam karaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu don watu manam surtout hajjatul wada kiko don wat moy kan dedet kan moko wat dedet hajjatul wada la waxuma yeen ki ngeen di wax sax sayyidat ummu salama la yeen hudaybiya ngeen di wax ko sayyidat ummu salama la radiyallahu anha mais hajjatul wada moy ak bi mujju bi moy bi muy ak bi mu ñewé ba mina biñu paré han ba rend xar yi han après kiko wax abu talha la radiyallahu anhu manam moy kan abu talha moy bayu jid lay Anas radiyallahu anhu donc mom moko don wat legui bimu koy wat bimu paré dafa jël genn walu karaw gi jox ko ko mom benen walu karaw gi nak mu jël ko sédélé ko manam ñi fa nekkon mu sédélé len motax ñom seen wa kër da no yoron lu bare bare ci karaw yenen te bi sallallahu alayhi wasallam dañ ci yoron lu bare même sëtem yi ni sax ay abou ishaq ñom ñep rahmatullahi ñom dañ ci yoron légi kon kon hadith bi légui buñu ñëwé nak légui ci baati mu né kon qadah annabi sallallahu alayhi wasallam manam gisoon nañ ko ci walu manam né kon keul la go xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko won mu né xolal asim lim wax a moy asim al ahwal mu né wa huwa jayyidun aridun min nudar manam dafa nek keul go xamantene bu baakha bax la manam ba mom période bu ngui gis jam manam keul la go xamantene keul gu bax la bu amul benn problème bu yaatu la ba pare tamit keul la go xamantene dafa wex dafa set ba legui man an nudar moy lu set lu sel lo xamantene amul ay yaqku wa pur voilà intrinsèque manam ni mu nekké non legui mu kon keul gogou nak mom la mom bu yantibi sallalahu alayhi wasallam mom la wax ne in kasara anna kon qadahan nabi manam keuluk yantibi la wax sallalahu alayhi wasallam ci riwayat yi nga xamantene ñom lañ solo yi annabi lay wax amna ci yeneen riwayat comme niñ ko gisse moy rasulullah sallalahu alayhi wasallam me du place bi comme fansi la moy fi ko sayyidna abu talha radhiyallahu anhu ne bul soppi lu yenenbi sallalahu alayhi wasallam rasulullah la jefandiko mais ala kulli hal ñaari bar yoy dañuy wetchante manam ci hadith place bu annabi yu nek mën nga ko soppi def ko rasulullah sallalahu alayhi wasallam wala rasul bu la nekh nabiyullah nga soppi def ko rasulullah nabi bu la nekh nga soppi def ko rasul manam lolu amul problème ci xam xam hadith té kenn du wax né da nga soppi baati da nga soppi manam bi mais kon manam té ndax ñom ñëpp lepp kan lay téktélé jëm ji muy yenente bi sallallahu alayhi wasallam lay téktélé té kon muy sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam kon qadah an-nabi sallallahu alayhi wasallam kon keulëm gogou manam in kasara dafa dam mom bo xolé amna ci dafa tok xam nga buñ né in kasara moy lo xamanté dafa tok comme souvent ñu ngui faral di jëfëndiko ci lo xamanté né day tass bu tojé comme kas mais sino al kasratu ci bopam manam bu fekente dañu kasratu ka sin ra ak tamar buta lol mom ak dam dam deng lol lañu tuddé ak dam dam boku ca kasratu mi tekki bari bobu sala wa ngi gis na wa bobu sala deng voilà kok niñ koy bindé la deng lay kon mu ne kon kon keul gogou dafa daldi dam bo xolé ci yenen riwayat yi amna fenen moy instada law moy comme niñ ko gisé manam moy keul gi ci bopam dafa lan dafa tek amna moy in shaqqa dafa xar haqiqatan lol mom mo am manam kon keul gi dafa lan dafa xar bimu xaré manam moy ndapli mune fasal salahu bi fidda mu daldi koy deub daxé waw kay